tudom a választ, de keresem. Hogy milyen, mikor érzem, hogy szeretem. De ne feledd, hogy a szívemet nem csak játékból adtam én oda te neked. Nem vágyok rád az illatot, se számít, amit érzek. Utálom, hogy más ölel és más az, aki éltet. Remélem, hogy jól meggondoltad, én tovább lépek. Nem tudom, hogy ezek után mi az, amit érzek. Vágytam rád, vágytál rám, bár nem kár, hogy nem vagy már. Szomorú szerda, szomorú nyár, így volt szép, de még mindig fáj. Szóltan száj, ez voltál, mondtam és mondtam, de nem szóltál. Nem számít, hogy eldobtál, a lelkembe te fényt hoztál. Nekem ez sok, sok, sok, ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vál. Nekem ez sok, sok, sok, ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vál. Nem tudom a választ, de keresem. Hogy milyen, mikor érzem, hogy szeretem. De ne feledd, hogy a szívemet nem csak játékból adtam én oda te neked. Még nem tudom a választ, de keresem. Hogy milyen, mikor érzem, hogy szeretem. De ne feledd, hogy a szívemet nem csak játékból adtam én oda te neked. Jegyezd meg, hogy boldog vagyok, milyen külöd vagy mással. De nem tagadom, mostanában sodródom az árad. Így találkoztunk és így adtam oda a szívem. Vigyázhatnál jobban, mert hidd el, hogy nagyon féltem. Kár, hogy fáj, nem baj már. Tudtam és tudtam, de jobb vár rám. Minden más, te is elmentél. Minden emléket eltettél. Késő van, nagyon késő már. Látom a szemedbe, most is fáj. Nincs meg már, ami régen volt. Írtam egy dalt, ami rólunk szólt. Nekem ez sok, sok, sok. Ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vál. Nekem ez sok, sok, sok. Ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vál. Nem tudom a választ, de keresem. Hogy milyen, mikor érzem, hogy szeretem. De ne feledd, hogy a szívemet nem csak játékból adtam én oda te neked. Még nem tudom a választ, de keresem. Hogy milyen, mikor érzem, hogy szeretem. De ne feledd, hogy a szívemet nem csak játékból adtam én oda te neked. Nekem ez sok, sok, sok. Ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vált. Nekem ez sok, sok, sok. Ne keresd már, már, már. Amit adtál, nekem ez fáj és köté vált.